بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي دون دو كدرس جوابو اندر دفتر هذه دعوتنا وعقيدتنا كدون دو وني نداندو امنغون افند امندن لشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتاب أبو أمان كرن علي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا ko wadai ya ha be hauti ndiro ya ka makko yawma da yam fau malum wala banu illa man ata allah bi kadhi salim tunda nan kawo be kareo be fau den toro allah jalla wala yo ya ko e ko wadai yimbe mukkibe wasikay kadim be mukkibe wasikay gandal na kayga harai ndedo deftere ne den woni odo risala sheikh mukbil rahmahullah takriban hewti ka takki to de makko karno no dia makko fi ji wondi muhimmu jidda kono ko sidi jangira ma seeda seeda ni janta ma dilla di ma arayno wodi jangana ko be mabbe sarbu be deedo deftere ko gasara no wodi ko abe jogi ti be yoga sari ta di ma mudu harakat stay tefa ma kadino wawa andede kadun do sarahatum harako ko windi jama rutto e mum be na fitora na karno wodi chapanta ke jowi on bawo en julie o do lelado o wi nan tawiru ila habito mujaddida woni heyin tinowo diina kan o do kadi yujaddidullahu bihi allah heyin tinira sabu makko o do ne do hada diin kadoli lima rawahu abu daud fi sunani do ko ati kon fi ko enete ko mujaddid no ari abdal no ari ko nandi tatay kono jamaa no duwa hebude do figu hun sahihun fil mujaddid pase wana sondari iran be fibe kumaini ko mujaddid wana sondari wana maroko do boina fibe tamana ahmati jani e konan di tata mun ko mujaddid kono ko to anditen fulanu muttadi wa fulanu mutajaddid mujaddid mana mudun o do allah heedin tiniri dina mun kasabu makko e o do ari sinci bid'aji tikkere allah o yahi o kere yi ko tikkinta Allah tabaaraka wa ta'ala wa yahi ko waata en hollude dum do ko deftere Allah de ngi sunna ne daa sallallahu alaihi wa sallam ko dum wadi kala ardo ko no difaade e deftere Allah de yonde jange ko woni ko ngi mayre gollitire dum ko honde say gatata ko jangonde bi maana wada ko Allah yamiri ko macca ko hadi ko no jeyay du rewa mara sikkana dum summa sunna ne daa don jange ko woni ton ko gollitire ono daydum do rutta jamaa ila allah wa ila rasul wa ila ma kana alayhi sahaba o rutta jamaa ila allah fi yobereu allah o rutta jamaa ila rasul li yattabi'u fi yobe jokkumo be gorkinamo be wada konko yamir be takonko onon don taw filmu men nani son filmi itte na kadhalika onti ginodda jamaa o rutta be kafamu qur'ana e sunna kafamu e famu sahaba de ne laade odo ne do si tabitirini odo no waawi wiyade allah heedin tini diina kan e juude makko be woko allah jalla wala muyi amma ne do bida arowo masalan ka allah wiyo wade didi o wiyate medere ka allah wiyo wade joyo inna ko wade gootu wara sar'ina hadha mubtadi'un yadu ila bid'atihi fa hadha la yalib wa yusamma mujaddidan ndo ay sendari wala joni kono goddo wiyate jaddada fi dhikri wal awradi ne don tawata ara dette makko de ngala to ngala da wala to ngala rasul ala to ngala sahaba no ko amru ba'i na woni ni dum dimara wa abu dawud fi sunan nabi hurairah radhiyallahu anhu ni nabi sallallahu alaihi wasallam إن الله يبعث الله إمنا لهذه الأمة ونندده موت على رأس كل 100 سنة من أهور كلا دوب تمدر من يجدد لها دينها ومهد إنسنا نده موت دين الله كان ترنو بيني كو أمنا نرد الله nodda ka yimbe men faade e rewgol Allah e faade e ñentinone laaɓe e faade e faamugol Qur'ana e sunna no tawirta noon sahaba ɓen faamino. O noddata yimɓe ɓen ila ibadati nafsihi wala ila ibadati ghayrillahi tabaraka wa ta'ala. O noddata yimɓe ɓen e rewo hoore makko walla rewo goɗɗo goo kona Allah. O noddata kadi yimɓe ɓen ila ittiba'ihi aw ila ittiba'i ghayri rasul. O noddata yimɓe ɓen e jow jokkugol mo kanko walla jokkugol mo wonaane laa. O ɗo si yahiri ni haray ko mujaddidu wa illa yunzaru fi halihi wa yu'ta bima yastahiq. O yini wa narju an nakuna an takuna liyaqata islamiya, ɗen jortinde laatoto pinande islamiyankoore nden mumahadatan lahu, mana muɗum hino weƴƴitanamo kanko oɗo neɗɗo hino fonta. Oɗo yaqata mana muɗum yoƴƴitangol mofte ɗen ɓe jaɓa ko oɗo addata kon haraɓe maaki e ko mawɓe maɓɓe ɓen sinci ko. O gandi ɓe ni sababu majjere goɗɗo ko piiji ɗiɗi, aranumum ko ittiba'ul hawa, saani on ko ittiba'u salifin fasidi, ko jokkugol ardiɗo bonɗo, mana o maayi waccima kono feewaɓe. Ko ɗum bay inna nattabi ma wajadna alayhi aba'ana, enen ko min jokkata commentay ko honno innete baabiraɓe amin ɓe mum, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala athari muqtadun. En tawde baabiraɓe amin ɓen goye diina tigi on naɗo diina fuɗɗi, kono ñii a wawa jaɓude ɓen no falja hiɗa falja, so nattama e sawaba ko ɗum woni ko waɗi. O wi naataɗiju dalal man yunkiru a hadisa al mahdi, mana hadisaji arɗi ɗin yewti fi imam mahdi, yebduɓe ɗiɗo ɓen koɓe yimɓe majjuɓe. Wa dajjal, hadisaji arɗi kadi yewti fi dajjal, wiɓe ɗiɗo kadi ɗi ala ko yimɓe majjuɓe, mana mahdi ko neɗɗo moƴƴo, ko noon kadi kadalika dajjal ko neɗɗo boɗo. Ɗewɗo mo riwi ɗiɗo hadisaji ko dallu mu dillo. Wa kadalika nuzulu isa bnu maryama alayhi salam, moyni oɗo kadi cippoyta ko fi akhiri zaman, oɗo kadi ko jahil ko neɗɗo majjuɗo. Walasna nani mahdi rafida, kona dey mahdi rafida nde deftende ɓe nata awnul baali fi sharhi sahih al-bukhari, tigi on sheikh rabihi ɓe yewti toon ɓe sennidini al mahdi inda ahli sunna wal mahdi inda rafida. Jama yo rutto e mayre ɓe ndaara haray kadali kade wondi e ɗimmoɓe meɗen e kammukoɓe meɗen inchallah ɓe wawa e ɓeydanoyde fiyoɗo masala ɗi nata nabbaha kathiran fiyen wawde itande moƴƴa wawen andude nde ɗo hunde. Bal imamun min ahli bayti nubuwa, tigi tigi on e oɗo ko imamujo min ahli bayti nubuwa, ina de imamun min ahli bayti rafida na e rafida o ira. Wa min ahli sunna, ko je aɗo kadi min ahli sunna walaysa min ashia, woni yamla'u al-arda adlan wa isa, o hebbina e leydi ndin nun ɗal kadi may ko enete kon fewan yadhahabu li wallahu alam al istu wal adlu bi ma'na, kanji ɗin ko mana go kama muliyat waro ndiɗo leydi hebbinira gulman wa jawra, toña kañum ma e jaggitugo e hoore ndeɗo tagore. Wa qulna innahu min ahli sunna, wiɗen tigi tigi on ko jeyaɗo e ahli sunna nde tawde ceernon ko inni ko naataɓidu dalal man yunkiru hadith al mahdi, o inni li anna sabba fadila sahaba laysa min al adli, yennugol tedduɓe ɓeɗo sahabaɓe jeyaka e nunɗa. Rafidano ommoɓe filliɓe inni wonde ko madi muntadar, tigi tigi on ka maɓɓe iɓe filli e makko no de kongoɗi min intigadi Abubakri wa Umar wa Usmana wa Ali wa Usman duna Ali, ɗum ɗo hollata hiɓe filloto piiji ɗi tawata hollay ɗi imamu maɓɓe moɓe wi on naw adil pase yaltaqidu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, woni hadihi nafakatum min aqidatina wa da'watina, mana ɗum ɗo ko wuttande bimana ko tuutade immorade finde men nden e da'wa meɗen o. Sinama nafaka arrajulu no wawi wonde bimana takallama wa dhakaraha wa zakaraha bi adillatiha yaqulu alkitab, woni janta goɗɗum ɗo wondude e dalilaji ɗi deftere nden juutay dalilaji ɗi man tatabba alquran wa sunna yajiduha. Wa qad zakartu julla adillatiha, woni mi jantike ko ɓuri ɗuɗude e dalilaji ndeɗo deftere fi almakhraj min alfitan, ndeɗo deftere maɓɓe hinde duwaɗa ɓeyde ceernon no jantaninde dalil. Wa min ladayhi wa man ladayhi ayya iqtirabin, o mon marɗo kala ko innete kon lundande ko tawa taraw feññina e ko ceernon yewti kon ala hada fa nahnu musta'idun, ceno ni be nyugo woni pare wado joni na mugo bila janti ke dunda awra e sawaba li gabuli no sey jabu gon nasiha in kana muhiqqan tay nasiha on ko gonga himo hani kadi wal munazara be ni kadi ko be pere wali munazarati wandu gole makko ko inte ko deba fi yaltino gonga in kana muhti'an mana warawina faldi ceno ni na o ko amuni famat dalilan on ko dunge dun kanko kadi o adda li yakhrujal haqq nam walil iradi an wedurna gon e makko si o addana ma dalilon in kana muanidan wallahu ala ceno ni hada wa hada baini hada wa mimma yanbaghi an yu'lam baini ko ko jantiden do e kuno jeya kadi ko hani ande dan yu'lam anna hada mana dedo deftere laysa shamilan de mubita li da'watina wali aqidatina de mubita ko mana laysa shamilan wanande muftunde li da'watina wali aqidatina kono wani cernon findini dum kota goddo wiu aqidatu mukbili wali mamma be fomu dum ko der dedo deftere woni allah faghahu rahimahullah na moyni fa inna da'watana min alkitabi wasunna ila alkitabi wasunna mana mun ko jette da'wa on ka deftere allah ka sunna ne laado nodden kay ila alkitabi wasunna yodi no yodi jange di gollitire wa hakadha alaqidah mana ko wanon kadi aqida fomu dum ko torottoto wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billah arai ko don sakito de defterne sitay woni en fotti be okay takriban 15 daga 15 daga 20 mi janga yoga e dumaji ko minno ko ngakara uhu alaikum summa taqi bi dalika inshallah tabaarak wa ta'ala wa idha ra'ayna al waqfa naqifu ono den nane jantika ko inete ko basira tambi sun fimu kerno be ninni ko fandete ko al basira hiya al ilmu alladhi masdaruhu al wahyu kongal gandal ulir de magalon ko wahyu allah tabaarak wa ta'ala mana mu ko al fidu wal mustamaddu min kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wa sallam tun don woni ko faanda ko e dum do kanyum mai hikma tigiti gonna de no do wonno to wahyu de hikma go sulubu jila badi kay dingol darde jamaa'on e makko ko alday wadu gol naati giya gale luttu go ko allah tabaarak wa ta'ala yamir ko on tigi acca ko allah jalla wa ala fonti wada ko allah jalla wa ala hadi ko bal ko yo wat waks onaddai ko allah yamiri ko o reddinai dun don o rentinai ko allah jalla wa ala hadi ko summa bainina do usuluji yo kay firaguji di tata daima ngidi jante nabdaw bil mu'tazila firaguji mu'tazila din mu'tazila e kala dambu galle dambu de agi dade hibe mari gebal mola nangal kono asliji mabbe din cerno be nginni be mari usulu asliji joyi wobbe wi jeego aranun do mu'tazila bayna be noddana tawhid kono ko pihu ngotum be faandi ko riwgol sifaaji allah di allah wala sifa dim mun dum bayna be noddana al adlu nun dal kono woni ko faanda dum neddo mojjere makko den e bone makko ko kanko tagi dum allah jalla wala tagalu tigi tigi on mana mu dum bone jikado won kido won ki makko kanko neddo ko min indina sibe ni ko dum do woni adlu al khay asharru inma yudafu ila al abdi mana kullu ma fa'ala min ash-sharri fa min Allahu diradu mu yadu wa tagadu innan kadi la sakka ko jahal khayru sharru ko ta ko kawre leedi do ko bigata illahi wa qadari bal Allahu wal khaliq wal abdu wal ladhi yaf'al Allahu tagi jiyado ngo golle konon kadi be inni wa'de wa'id kambe be inni no wa'di e Allah tabaaraka wa ta'ala ko be inta ko wa'de wa'id de o nyinnata e kala wa'do kabira lette si onadi mo kadi ka letto yaltintamo odum wadi sibeyni muttakibul kabira kayite o luttata odum be nata al adlu e manzilatun bainal manzilatayn awadi dunubuna jullana akefe kaba'ir min kaba'iri dunubi kodum woni madhabu mabbe on asli sakitoro on ko alamru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko fanda e makko ko yaltugo le sengole be do lambe dido asni jijego ko min usulil mu'tazila at tauhid ko riwo sifaji di an adlu ko en gol kone don golli boneji wonki makko ke al wa'du wal wa'id ko mo bo wadi bone o tubali ko mawo lette o luttata al manzilatu bainal manzilatayn ya wadi bone ama yalta na jullona ke fe e amru bil ma'ruf ko yaltu le limji lambe julbe den sibe bonni siwi don kadali kande do fedde wiyetende rafida kayre kadi inde mari dum do at tauhid al adlu no beeda famiri no summa be hikkiti an nubuwa kambe rafida be fandi an nubuwa ay annaha muktasaba foko faggitete no yotirde non nane ka ismailiya fase ko imbe rafida yankobe summa beyni kadi al imamiya imam beyni al imama dum do kan ka rafida koynateko min aslihim at-tauhid wal adl wan nubuwa wal imama odo imama goddo wonta juldo hatta ya'taqida al imama hannu woni dum o sedato ali somayo to bali ko tongo lutata no jeya e dum yantu golle lambe ben min usuli no jeya dum tagino jidan julbe ben manamu min usuli al khawarij at-taksir bil kaba'ir al khula al khuruj ala ulati al umur wa istihlal dima'il muslimin amma de fedde wi'eten do kan jama'atu tabligh ira tanjini aray hande gine julbe buylan ni do gitande ne no gasa ko ikhwanul muslimina woni wadde haltu kono ben non kadi sayu'lamun sayu'lamu haluhum inshaallah tedo ibe mari usuluji di besinchani horema be no jeyadi ma salatu zatul khushu'i wal khudu'i hada be firida dum firoji di tata la ya'lamuha illa hum non kadi al ilmu bil fada'il lil masa'ili ma dhikri mo bondi gol janto fada'ilu je mo ireji tu wada adhkar ji ikramul muslim teddino jullo kon non ko stay mo jeya o ndedo fedde tahqiqul kalimat tayyiba tahqiqul kalimat tayyiba kon be faado to dum ko ya fimu mana la ilaha illallah wa la tagawurna wala siwana allah ko dum be nata ikhraju al yaqinil fasidi fil qalbi wa ihlalu mahallahu al yaqinis sahih kon non la ilaha illallah ila khaliqa illallah نعم تصحيح النية كذلك بين هذين تنقولان نية الخروج الخروج في سبيل الله تيجيون ندو فد كون فد خطيره جدا سيويدو كو الطائفه الحداديه حداديه كو يمبه بو سيكي هم السلفيو ولكن ما فهموا تفاهمال اين تنتجون بها تنو بي تنو حداديه نو هيفرنا كارمو كو بينو توسايين بينو هاوجي اف هيفرنين كون وانا تبدي بينو كو سيبينا السنه khususan taywani hidare da do sunna bayna ko don jeya no jeya asliji al haddadiyya bayni al jur'a fi tabdi hibe yawi ha en gol fulan mubtadi dimundum adamu ikramil ulama al muasirin beteddina karmo ko be wurida be kono non ko on be woni be nam mana ikram ulama al muasirin mana adamu ikramil ulama al muasirin ko fandi den ulama al muasirin ko ayyimatu sunna aymata ahli sunna wal jamaa be teddina be fes yantangi dunahum ko ende o intigaad mabbe do tawto hibe inna goddo wadana wabbe mabbe ko enata gandal ibn baz fop fe yaani ko enate kon izarul mar'a kon woni izarul mar'a ya sheikh fi za'mihim bi andana sina ko mudiri hayde nifas mun no jeya en din feddeji fedde nen ko de yaata e mudum wiiden ko de woni kon ko ardina ka mayre ko ko en la hi at-taifa la taqayyadu bidji de tuginorta dina fus kayra ko almadda dawliya constitution lende ko dum do wi wo ko baa dum be won ko no hekiti kadalika e fedde nen ko tata ko hara hinde rutto hono inete nde hadi e mudum bayna as-saytaratu lil jami dole den ko fi fo na laamu gonto heddinante dole ban dole den ko population non duwa jonnede dole bayna kay ko tuginete kala nyaawore ko gawaninu dawliya manamu ko madda dawliya la ila al islam na al islam bal be habay kala gandal tenti gandal islam de yu haribuna al uluma al islamiyya aray ko hikiti do ko fi ko mondiri e assam wa ta'a li wali al amri hakka hadiga hada sajjalhu la li aqulu anni ta'ibtu la asati wa naqraha kullaha alaykum e ko mondiri ko assam wa ta'a li wali al amri wati kon sali ali sheikh ka deftere mabbe sharhu tahwiya ibe janti mas'alaji jeetati humondirde waliyul amr jamaano way ruttaade tombe jangadi do tigitigon mi yawtay tun ijmala mas'ala arano mabbe yawti on be wi lando no wi e waliyul amri mo wi e imam dum fusala to mi so wi a khalifa fusla ya do madama ko muslim yajibu ta'atu fi ta'ati llahi tabaaraka wa ta'ala hiyal mas'alatu lula masala saniya on tiyonu wira waliyul amri limada summu wulata umuri fasay umurun nasi fi dinihim wa dunyahum tanfidhuhu bi aydihim ko kambe nyinna tadundo na enen de enen en tajata jingo wujudo en foccata goddo en sokatamo al umuru narudduha ila al hukam dun ko wajibu mabbe no na jeya kadhalika aslu waliyul amr ko buri kon sitay en sumo to woni ko tawhara be mo andi ko nafata en kaduna himo jangi dina sitaynon ko en lamminaabe hore mun tun en mara subanden jabiraymo ba ko juldo girito dem masala tatabon masala yaltu gongole sengo beydo lambe ko hunde harmunde non de allah jalla wa ala harminiri sariya makko on في كتابه وفي لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اما قوي اكون وند يلتقول لاب بن كو لاول وند سلف ارنن ثم بعد ذلك بواد اجماع دونك فالجره كلا كو في الله في بن e yaltugol e lambe iwata e piji didi ko imma walla wi'en ko sali ali sheikh kanko be ni ko igiti ha ko innete o wadi igiti ha do falji o jokketake passe wodama kadi se ubeto wolube ko innete ko kongodi hawro dirdi e murjia walla gadariya be jokkaka e mo sitay be jokkaka e dinton ko dum do kay buri halude de tawata hara kambe be do yimbe tigi tigi on be jokkaka e mudum bal al ibara bil adilla la bil ijtihad من اجتهد فأخطا لا يتبع إنما يتبع من اجتهد وأصاب دونك جهه ثانيه سيتاي بيدو بيادي اجتهاد بفالجي كامبه به ماري هوندوم اجر واحد خطا ون يافا كون نيدو اردو نون جوكي به فالجي ماب دي هوري كانكو دليلاتي دي نو ويتاني اودو لا سكه ماري بونيو قال الله تبارك وتعالى كون كذلك كيرنو مني وند كارمكو بهن رحمهم الله دليل جارد في سمع طاعه لدودي أنا ذكرت بعدها هنا لمن أراد الكتابة ولا سيروفتك كان يدفتر عند مهالي دي في جد انتك تقول لي لابي تنفس في فهم ديري يدف تقول بيدو لامبكو هندك لسريعة من سريعة الله تبارك وتعالى كذلك بإني مسألة خامسة يلتقول ولي الأمر هنا ماري سورة جديد أرى نونو كو يعلم مجي رتاكي كاري كولاندو أنفس yalta kaber dimun ko ya yalti golle de ka faw ma ko wala ka je de ngewedum dum katrabu do atimini tatabundum ko kongongol kono de ni ngoldo kongongol darete ese kongongol no die yaltu golle dambe be wi'o yalti sino dam wi'ete nodda manamu yalti golberne de ngi golle den ko dum don woni aslul asiliyo ko dum daburi kadi tiido de yalti golgolle de amma kongongol gol don kadi yakun wa kadi la yakun ko ikiti don kom e ko inete kon kadofta gol landom manamu landon so woni kefero e wino yaltu gol e hore makko wobbe go wi ka woni kefero wono waddi wobbe wi la wadda kide ko hino dagi siden mari dole hara wonata fitina item masala hikiti do don on sababuji yalti e lando sababu mun on ko ta'wil ne je amin asbabi at-ta'wil ta'wilon kadi atawai ko tasarrufati jilando tarakan atawai himo bonni ka dina walla himo bonni ka adun tay himo bonni ka dina mana bonnere makko nen tay ko humondirnde joni e dina wana wali guwadde goddo si gabano no imam ahmaden tampinirani sellata jokkugol mo e den faljere makko de o yahido ngi mudun imorade mu khalafatuji ko woni tun kadalika sitay faljere nen de yaltinani mo e dina yajibu sam'uhu asam'u lahu wa ta tainan tasarrufu ko duniyawi donc yajibu ta'atu fasena la do ko wi isma' wa tuti wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka mana tasarrufu tay ko ferliti wadi ha wadden ta'wil wi den no sella yalte de ko de makko hara ko sabu dina tay yalte ka dina no sella wondude sarti jini so yalta ni sella ka ko don jokkata mo tasarrufu walla hara ko sabu aduna dono waddi dofta golmo e bangi aduna masala lande joni ara do o wada ma ko wala naki makaduna ma damar do mbudi bo ara jetta do ya daim do sellata ka yalta e jibula ka tasma wa tuti'a eto de ko amru min umuri ad-dunya amma firago jinoddi didi do lande yalte mudum wambe ben jango de ala usu al-aqaid ya'rifunaha ni wada ikhtisari sengo do dum do eto de al-kalimat kathira jiddan ara mi akana majalon ba'd al-ikhwa ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.